دا سپیڅلې لار دای برکتار پام غدیر نشی اوس ډیر هوښیار دا سپیڅلې لار دای برکتار پام غدیر نشی اوس ډیر هوښیار دا لوحود بدر لحنین را روان بهیر ورنکڑی اندک نظر چی دید عالی شان بهیر گورا غازی سپور چی دا حواس پری کابو نشیر دا غاستر ایون دا سپین و تور دا امتحان بهیر وڑان دل تا ډیر دین شوتر نه هیر خدای مکا وتا هم نشی ګنهګار دا سپیڅلې لار دای برکتار پام غدیر نشی اوس ډیر هوښیار خاور سارا خاور دا شهید سپینار زو نکڑی تڑ می اوخ کی دا یتیم پاور پیر زو نکڑی دا سنا چی ورو اخلی لم پشی لول پشی ٹول سر دا محبتی دا بی باکو لار زو نکڑی ما سیوالتا چوک نلاری بیا یار دخدای دبارا تیش غمخوار دا سپیڅلې لار دای برکتار پام غدیر نشی اوس ډیر هوښیار زوان بد حجری طالب جان شید مومن خان پتیر سپین المرپه موری هر زائی کی دباران پتیر خخا پچان کڑیت تور تم پزڑ کی داغ بشی را بشی لیلات ازادی حمد فیضان پتیر نور بشی مختور تور پزڑونو تور جھوڑ بڑن گن یار کلی گل گند معمار دا سپیڅلې لار دای برکتار پام غدیر نشی اوس ډیر هوښیار دا غایو څور زید محکم او مستقیم وسا کسو په مشګانو کې از غید هر غلی موسا ګور په مال نکړ دا سلاف او لنو تاریخ غشید اجل په هر قطعت او هر نبی موسا بیا دی گلورین نو مخلی حسین سنگری غرزن باشم در نظار سنگری غرزن باشم در نظار دا سپیڅلې لار دای برکتار پام غدیر نشی اوس ډیر هوښیار دا سپیڅلې لار دای برکتار پام غدیر نشی